لدوای مردنی باکی ایمیلیا و کناوی دوگلاسا همو خیزانه که یان کود نمشتومری او و که دبیه که ایمیلی بخیوب که گوری خیزانه که یان الیزابیس بر یاری اویا که بخیوب کردنی ایمیلی لأستو بگرید بم دبیه دمی بی بیرم او کارساتا او ایو لیر چی دکن که هو کاریشکانی امشوشانه بو ایمیلی، ای پیم نو تی دبی زور آگا در بی تو او پشیلی لگل خونه هینی؟ باورم پیب که او خوی لسبته که شرد با و آگا در نبوم هاتوا او بطنها خوی شرد و توا، بس ایتر درو کردن من راستی که دلیم خیره هر استا او پشیلی بدروا دی لگل تو مفره یا بوم پورا، فره نادم او منی خوش دوی، حسد که لگل من بید لبروا، لبروا خوی خسته نو سبته که چون که چند مشکه اگل کارگای پنیره که هیا بایه بیرم کرده و کبشیلی اگ بهنم با او یارمتی من داله نهشتنی و مشکانه باور ناکم ری گری لوب کرد با یارمتی جیمی تو پیوندید بم بسه و نبید باشه هر چونه کد دوی بالام رنگ مشکه کن همو پنیره کم خون و باشتره بی هلی تو بس ایتر و باشه ام پشیلی بیت درو و نامه و ببینم دل نیابا نه هلم بیت نه ام مالوا ایمیلی پیش اوینانی ایواره دست پیبکاوا باشه ام پی سی کوب که توا باشه باور نکم هشنوی ام پشیلی ایرم کلگشت یکی محالا چاکه کم با جیمی ده کره توا نراستی ده زور اتی تو لکاتی قصه کردن لگل خاتو الیزابیس سرسامی کردن کواتا تو ناوت ایمیلیا ای تو بیملی تو ناوتیا ناوم بیریا همو روشک دیم ام کلگیو بو او یرمتیم بدم لراپرانی کارکن بلا من لمو دو دبه لیر بجیم او براستا خوشحالم بناسینت خوشحالم بناسینت ایمیلی تو آثارم دادی ببورا گو بگرا دبی لامودوا لکاجمیر حوتی بیانینانی بیانی بخوید لکاجمیر ششی تواوج لکان اگوریتو و هر وحاد دبی بانگاکانش ببیتی لوروا ایمیلی، تو گو لقصکانی من بو؟ بله و هر وحاد دبی یارمتی الینش بدهی لپاکرنوی مالا یارمتی میلی شوردنی قاپکانا بسر تو ایم کارکانی مالا و خمان رای دا پرینی هیچ خزمت کاریک من لیرنیا اما شتی که خیزانک من پیسر برز دبید تکادکم لوتی بگا ببورا چی دوید؟ بو چی گلو بیکار بای بکر نهینن؟ بکر هنانی موم چاولی کریه که بو با پیره من هیو موری که چند ساله که لمو پیش بو من ماواتاوا بلا مستا گلو پانه بکر نهینن به هیشی ویگ نبی دابونری تی ام خیزانه بگارین ایما رونا چی موم دیمنه چی زوانده بخشی ایوانی ها؟ ایمیلی؟ ها؟ عزیزکم تو پیشتر نچی بو کتابخانه؟ کتابخانه؟ هیچ خم مخو ایمیلی، خم سر پرشتیارد دکم و خوشم داد نیرم کتابخانه بو اوی خوندنکت تواب کیت او زور باشا نانکت تواب که ور جورکی منوا لمشو بدواوا تو للای من دنوی ایمیلی للای تو؟ او تو دتوی چیپ کیت هیچ ناکم، تنها اوی اسو دنیم، راناتم لگل یکی بخوام لم رو بدواو خوم سر پرشتیار دکم ایمیلی، هتاوکو لگل خیزانکی من دار را دیت، دی خیراک بخوا پوره او چی تا ایمیلی؟ دایکم لگل تو هر لیک جور داده خوتن لگل یک پوره؟ نخیر بلکو او جوری تایبتی خوی هبو رگم پیده دی بیانی بروم جوره که ببینم؟ کشوی کر باباو کد با یکو ام کلگان بجهش تو روشتن او کاتا تبانی 19 سال بو لو کاتاو هیچ کسیگ نیتوانی و بروتناو ام جوره یوا دی خیراک برو بنو دی؟ بلا من نتوانم بخوام زور بیری باوکم دکم ایمیلی خریجی تی انوسی اون هینیا دمیز پرچم بکم بکزی هر وکو کبو چوک بوم دم دی دایکم پرچی خوی اگر بکزی ایوانیا اوت خوینده و کنو سی بوم؟ اوه تنها پیش بینیگ بو کچکم من زور بچوک بوم لبر اوه اوام لبیر نیا تنها ویستم باو شوی کتو و تد کزی کانم اکو دایکم ببستم پرچو زور جوان دا هیناوا هر وکو هی دایک دات هیناوا ایمیلی با او تیرون که بخوینینوا اوه کدوین شوطاو ما نکر خاتو معرفت دانشتمو لسر رجی دارکو کیکو پنیلی اخوارد لپردا پیروتسکی کوت سرگلا کانی تنشتی خاتو معرفت زور بترس و رای کرد امشو با ایمیلی شوی کی زور دورو دریش بو حتاو کو بیانی بیری لو دکردوا کدای کو باو کی چون جیاون تا لو کات دا کوت خوی کی قولوا ایمیلی ایمیلی دو کوتم دکتان بیانی تان باش ای باش دونی اگه داری اوم نکردی تا وکه دبی ساعت حوتی بیانی تو لناو جگا دبیت دروا من دبی چی بکن پوری گیان سرطا ایم دبی ام دو کزی ناشرین لابین لسر رخ سارت دواتر دبی قشکاند لدو آکوب که توا اما شیوازی خیزانی کچی موری تی دگی لیم ایمیلی نخیر من نتوانم او کارب کم باوکم امیشه پیداوتم که او دو کزی منی زور زور جوان کردوا او هیچ پیوندی که باباوک توانیه تی اگه لقصه کنم ببورا بلام تو نتوانی لوی که هم بم گوری من گوری خانواده موریم دبی گیو رایلم بیت من او کاره نکم ایمیلی ایم استاد رون با بازار و باشا بیر بکیت و لوی که پیموتی و لیادی شی نکیت اگر بوشی و یک کل رقبی تو بردوان بیت او دو کزی پیشوت دبرم ایمیلی باش بزانه کاتیک ایمیل مالونین تو اگر لمالک بیه جیمی اگر در با اکتبه هیچ شویگ لمال نروات درو اگر هاتو هاواری شکر تیه دگیلیم خوش نوید دبه و سرگشه بکم چون که دور کود نوه لوان اوی دوه ایمیلی، تو کچه که از هاو تیکو شری براسی توشی سرسرمانت کردم ایمیلی، او تو لبه چی دکه دی خیره بر خواره و من دروم، دبی بکره مو مالکی خوم مالی خود؟ بلام تو لبه هیس کسی اک ندوزی توا او دستانم بلا من بیم باشه بطنها لمالو بم لویک لمالکی ایو بند بکرم وازلا ما بینا دی وره لگالم بابشان دم چون کرا دروز دکره چی؟ بلام کات یکی خور بسر دبی تراشاکا اما کارگی پنی دروز کرنا سوسی سال هر وحا اویش لگال ایمه دیت ایمیلی شیرکه دخین ناو ام سطلوه؟ دواتر بو ماوی تل خلق دیکی دادین اوا دی تاقیب کروه دوای اواش او کره کدر من هیناو دخین ایروه او بتام دیاره ام کره زور نویه بیانی خو من درست من کردوه دتوانی کمی کلی بخوی سپاس سپاس با تو سوسی سال زور دلی خوشا و دیارو کلگی به دل بو حز دکا لیره بجی واز ده هنم کارا که خود که زور باشا کمی کتر در بین ماو ایمیلی باشا واره بابت من بو باقصه تایبت یکی خوام بله زور توانه جوان بو ایمیلی ایه توش دل خوشی ام هورانه دبینی اوان همیشه با زیهانه که آرام دن بن زیهانه که پر لخوشه ویستی سوز اما زوی هیوایا خوشم دوی خیالم بو اوی بابا جمی وا دبینیم که تو چلگه که لجوانه ایمیلی بله زور لم جوانه با بلا من نازانم بو تیوان برگه هیچ تک نگرنو خوشیم بدا بو نری تکننده بس نو خاله جیمی لگل من ورا گورستان؟ اما گورستانی خانواده موریه اوانه کلم چیلگه دا جیاون اما دا پیره گوره هم بو هیو موری اماش باوکی خانواده موریه صده ایک بر لیستال رگه در یاو چو بو انگل تارا و با پیره گوره شد که تکهات بو ریش تکیلی نبو جگل دارستانی چی روتالا او هاتو هم کلگه داناو خانویک شیلنو چلگه که دروس که او کابرای چی آزاو خان اراده چی بهز بو کمی که اون ببیرده تو ایمیلی تاوکانی وکو تاوکانی تو گشو جوان بون خاتونی که نرمونیان لیره ها بو امه لولاتی که تر داده جین پیش اوی بینام کلگه و او که تاو خاتونه توشی نخوشی که درش خایم بو دکتورکی و نزکترین هورکانی وازین لیهنا بالام الیزابیز موریس او که تا پیشوازی لیه کرد لگل اوی که دیزانی اگر دوباره نخوش بکیه تو او دمرید و پیوتم کوا دای کت سر بخیزانی موری و خون پرورده دکم و قبول ما اگر انزامکه هر چیه کش بید خانواده موری خوانی راده که بهیز بون و اگر لسرشتی که سور بین اوه بیگو من هر انجامی دادن بلای اوان خوانی راده چی به هز بونو هر وها هزه چی لراده بدریان هبو چاک بو و بی سالی تری جیا اما معنی اوه که اوان برگه هیچ تک نگرن ایل دوی اوه چی روی دا بوی حتا کوی استاش من زور سپاسی خاتو الیزابیز دکم لبر اوه من زور سرسامی برگه گرتنی اوانم اوی بیاوی جیان با جوره بگذارنه که حزیلیتی بیویست هولی با داد هرچنده بروستکان سخت بن اما خسکانی با پیره گوره تها وابزانم استانهینی اوام زانی وابزانم هنده جار الیزابیز زیاده روی دکال در برینیم هسته هرچی اکی پیویز بو من اماده کرد استا اتوانین بینیرین با قطاب خانه اگر او کاتی وازی لو کل رقی هینا اواطل نیا بس زاید دم با کزی برینکی ایمیلی خاتو الیزابیز گرایه و دی خیره دبیب گرای تو ماله و دی لگلم ورا باش اما معنی چیه؟ لراستی دامن دمویز اما لبتی پیلم ببی زنیاری تو بلا من حالا یکی گوره دکم اگر واب کم با واقع دربونه توم نزانی بشه تانا عرصو کوتم کرد بم بوره پوره من آمادم هر سزایه کم بدی ها؟ استاش کوات امدو کزی تو دبرم جانیشم بمینه دکم و باکم خوش دوه هر وکو چون تو خانواده مورید خوش دوه اوی بیایو جان بو جوره بگذاره که حزیلیتی بیست حالی بو داد هر چند در برستکان سخت بین اوی پیت خوشه او بکه تو لمو دو دار روی تا قطاب خانه و کتیب و جلو برگیشم با کریویت داوی پورت بکل اماده کرنی کلو پلکان دی خیره خود اماده بکه سپاس دکم پور عزیزه کم خوشم دوی اها کاری کی باخت کرد ایمیلی با براین او هول داده جنب و جارب گذرنه که حزیلیتی او کو با پیر گوریتی لیکتونی لگل خانواده موری روش با روش زیاد دکات او استال سرطه تمنیتی پیش اوی نازناوی موری پی ببخشره ام کچه پیویست کاری لسر بکره بو اوی رابط ایمیلی خواردنی قطاب خانم بو آماده کردوید او چی تا؟ دوی نزور پروشی او بی بروی بو قطاب خانه تو راست دلی او چی روی داوا؟ ام جلانه بریم زور جلکی منالانه یا تو های دبینی؟ یکم شد دبیل قطاب خانه حسو کوتت باش بکید تو و هر و ها هارو هاجی نکید ام حوالتان بیسوا؟ کچک لخانه ها دی موری و دیتا و قطاب خانه وا موری اوانه خلکی کلو برزو لخو باین آه سیری کن بگو منم که او خوی کی تلکانی زور منالانه یا بله که واتا اوی قطاب خانه بکره رو با مالکه ها رستا امشان شیعوی کسانی و کتونی ها امرو یکم روشم بوتون با قطاب خانه لطیعتی اوی تنها و رید بدوزموا شرم لگل یکی کن کر به نوی سوزی بلام سیره که او بو که او لمنی بردوا لالقی دا هتو لگل من به نو نشانی هاوریتی به دوشت کردن خواتن لگل